عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا او كما قال عليه السلام رواه سلم تسلیما کثیرا کثیرا. تحجد کی جو نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھی, لازم بانا فرض تھی, اور امت کے لیے نفل اور مستحب کی چیز ہے, لیکن اس کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا اور حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں. اس لیے سلف کا یہ فرمانا تھا کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ تہجد کی نماز سے پایا. حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ چہرے جو ہیں چہرے یہ سرخی پاؤڈر سے نہیں بنتے, یہ رات کی تاریکی سے بنتے ہیں, یہ رات کی تاریکی میں بنتے ہیں اور یہ اسی طرح ہیں رات کے اندھیرے میں, سرخی پاؤڈر سے نہیں بنتے. تو اکابر نے جو کچھ پایا رات کی نماز پایا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی اس کی قرات کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتے ہیں. کبھی حضرت بلند آواز سے قرات کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے, کبھی اونچی آواز سے, کبھی آہستہ آواز میں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیار ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جوش آ جاتا ہے. یہ آپ سنتے ہیں نا مزامیر اور گانے والوں کو, یا جو نغمے گاتے ہیں یا بعض یہ جو نعت خوانی کرتے ہیں تو کبھی جوش آتا ہے پڑھتے ہوئے. تو تلاوت قرآن میں بھی ایسا ایک ہے, اور پھر جب آدمی سمجھ رہا ہو تو پھر اس کا لطف اور اچھا ہو جاتا ہے دوبالا. صحابی رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کو جوش ہوا, بلند آواز سے پڑھا, ساتھ بنا تھا گھوڑا, گھوڑا اچھلنے کودنے لگا تو یہ پھر آہستہ ہو گئے. پھر انہوں نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر یہی حرکت شروع کر دی. انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح یہ حالت بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے فرشتے آئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے, اور یہ ان کی جو تجلیات تھی اور اس کی نورانیت تھی تو گھوڑا اس کی وجہ سے وہ کر رہا تھا. جب تم زور سے پڑھتے تھے تو تجلیات پڑھتے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے, ایسے آئے خدا کے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے. ایک صحابی کو فرمایا کہ تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا, میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم پڑھو میں سنوں گا. صحابی خوش ہو گئے, وہ ناز میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا کہ یہ قرآن پڑھے, اور اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان کا قرآن سنیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, جب پڑھا جائے قرآن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو غور سے سنو سنو, وَأَنصِتُوا, اور چپ رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ اللہ تم پر رحمت کی بارش برسائے. یہ جو چپ رہو نا, یہ نماز کے اندر بھی ہے اور نماز کے باہر بھی ہے. گزر گئی یہ جو چپ رہو, جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو, یہ نماز کے اندر بھی ہے نماز سے باہر بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز نماز کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے پڑھنا شروع کر دو، نہیں چپ رہو، چپ رہو، پھر بھی چپ رہو، سنو، سنے گا کب؟ جب چپ رہے گا، ورنہ تو سن نہیں سکتا، تو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو. اس لیے امام الائمہ سراج الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت سے استدلال پکڑتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ کتاب اللہ ہے. اگر کسی مسئلے میں کوئی دلیل دیکھنی ہو تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ قرآن مجید. اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی دلیل مل جائے تو بس وہ سب سے مضبوط دلیل ہے. جو حضرات گنجائش رکھتے ہیں کہ پیچھے پڑھ لو، ان کے پاس احادیث ہیں، قرآن کی عیب نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ چپ رہو، چپ رہو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت کی بارش. خیر، تو قرآن سننے میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو سننے کا بھی حکم ہوا. اب یہ رات کی جو نماز ہے، کبھی بلند آواز سے، کبھی آہستہ آواز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے. دوسری روایت بھی اس ضمن میں ایک واقعہ لائے ہیں، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، شیخین. شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو، ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں. اچھا، دونوں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ قریب آئے، آپ نے سننا چاہا کہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر تو بالکل سرگوشی کے حساب سے پڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ. پھر جو آگے آپ تشریف لے گئے تو حضرت عمر کی آواز کو سنا، وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، بلند آواز. صبح جو ہوئی، حاضر ہوئے حضرات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ میں رات کو تمہارے پاس سے گزرا تھا، تم بہت آہستہ آواز میں قرات کر رہے تھے، کیا وجہ؟ چپ شمڑا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں جس سے عرض معروض کر رہا تھا وہ آہستہ آواز میں سن رہا تھا، میں جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ آواز میں سن لیتا ہے، اس لیے چپکے سے پڑھ رہا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے، کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو سو رہے تھے ان کو اٹھا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، کہ شیطان قرآن کی آواز سے دفع ہو جاتا ہے، شیطان کو بھگا رہا تھا اور سونے والوں کو اٹھا رہا تھا کہ جاگو جاگو، صبح ہو گئی، خدا سے لینے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. چرند، پرند، جانور، طیور، ہر چیز صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، آپ آوازیں سنیں گے. مرغے بھی صبح سویرے اذان دیتے ہیں. یہ اب جو بلائیں آ گئی ہیں نا مرغوں کے نام سے، یہ تو نہ دن میں سونے دیتے ہیں نہ رات میں، لیکن جو دیسی مرغے ہیں نا صحیح والے، وہ تو بس صبح سحری کے ٹائم اذان دیتے ہیں، سحری کے ٹائم. ایک میرے سر پہ بھی پالا ہوا، ہر وقت اذان دیتا ہے، تو یہ دھوکے میں دے دے گا، دھوکے میں. اس کی آواز پہ نہیں اٹھنا ہے بالکل بھی، الارم لگانا ہے. اچھا، تو حضرت نے دونوں حضرات کو کچھ نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ قدرے اونچی آواز سے پڑھا کرو، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم قدرے آہستہ آواز سے پڑھا کرو. قرآن کریم میں بھی ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ بہت زیادہ جہر کرو اور نہ بہت زیادہ آہستہ. وابتغی بین ذلک سبیلا, درمیانی راستہ اختیار کرو, درمیانی آواز سے پڑھو. اچھا, خیر یہ قصہ ہو گیا رات کی تہجد کی نماز کے بارے میں. اچھا, اب کچھ ہے نوافل. نوافل جو نمازیں ہیں, اب جیسے عشاء سے لے کے فجر تک یہ وقت کیونکہ طویل ہے, اس میں تہجد کی نماز رکھی گئی اللہ تعالیٰ سے رابطے کے لیے, اور اسی طرح فجر سے لے کے ظہر تک کا جو وقت ہے یہ بھی طویل ہے, تو اس میں دو رکعت کم از کم دو اور چار اور آٹھ, یہ ساری کی ساری ثابت ہیں. جو سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد پڑی جائے اس کو اشراق کہتے ہیں, اور جب دن اچھی طرح چڑھ جائے اور پڑی جائے تو اس کو چاش کہتے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں, اور کچھ حضرات نے فرق کیا ہے, کم از کم دو رکعت اور چار اکثر اور آٹھ بھی ثابت ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے ہر شخص کے جوڑ جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے. جوڑ جوڑ, آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, اور ہر جوڑ پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ نگہبان مقرر ہے جو آدمی کی حفاظت کرتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اگر یہ حفاظت کرنے والے فرشتے نہ ہوں تو شیاطین آدمی کو اچک لیں. اس لیے اللہ کی طرف سے یہ پہرا ہے. اب کتنے فرشتے ہوں گے؟ ہر آدمی کے ساتھ 360 تو یہ ہو گئے, دو کرام کاتبین ہو گئے, اس کے علاوہ اور بے شمار. اور حدیث میں ہے کہ آسمانوں میں کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے عبادت کرنے کے لیے نہ ہوں, کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجود میں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. اللہ کی کتنی مخلوق ہیں ان کو کوئی نہیں جان سکا, اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. تو ہر جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے. صبح کو یعنی آدمی جب اٹھے تو اس پر شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا یہ لازم ہے, تو ہر جوڑ کی طرف سے نیکی کریں, کوئی صدقہ کریں. تو ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے, اور الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے, اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اچھی باتوں کا لوگوں کو بتلانا اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے دو رکعت کافی ہیں جو آدمی چاش کے وقت پڑھے. اگر 360 جوڑ کا شکر ادا کرنا ہے تو چاش کے وقت کی یا اشراق کے وقت کی جو دو رکعتیں ہیں یہ ان سب کی طرف سے کافی ہیں. کیا مطلب؟ اہل دل نے کہا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور سارے جوڑ یہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, تو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا یوں ہو جاتا ہے کہ آدمی کا ہر جوڑ ہر عضو وہ اللہ کے سامنے شریک عبادت ہوتا ہے. تو جب یہ دو رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ تمام اعضاء کی طرف سے یہ اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے. اس لیے اشراق کی دو رکعتیں یہ ان تمام اعضاء کا شکرانہ ہے, اور یہ موقع نہ ملے تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ بھی سارا کا سارا صدقہ ہے. اللہ کی پاکی کے بول, اللہ کی حمد و ثنا کے بول, اللہ کی کبریائی کے بول, یہ سارا کا سارا صدقہ ہے. دوسری حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے. اللہ کا ارشاد دو جگہ پر ہے, ایک قرآن پاک میں ہے اور ایک حدیث میں بھی ہے. حدیث میں بھی, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ رد ہوا ان تمام اہل باطل کا جنہوں نے حدیث میں شبہ پیدا کیا کہ شاید حدیثیں بعد میں لکھی گئیں یا اس میں کچھ غلط ملط ہو گئی یا ملاوٹ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے دونوں. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے. اور دوسری جو حدیثیں ہیں وہ حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس فرق کے ساتھ ہیں دونوں اللہ کے حکم. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، حضرت جو کچھ بھی تکلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کچھ فرماتے. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کے راوی وہ بھی صحابہ ہیں اور حدیث کے راوی بھی صحابہ ہیں، جنہوں نے قرآن صحیح ہے تو حدیث بھی صحیح ہے، راوی تو ایک ہے. کلمے کے راوی بھی صحابہ ہیں، نماز روزے کے زکوٰۃ حج ہر عبادت کے راوی وہ صحابہ کرام ہیں. اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ عینی گواہ ہیں، عینی گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا قرآن کو نازل ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے. اس لیے ان کی گواہی اور ان کا ثقہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر ان کو مجروح کیا گیا یا ان سے ان کے لیے کچھ کہا سنا گیا تو ان کی عدالت اگر مجروح ہوئی تو آپ کلمہ بھی اسلام کا ثابت نہیں کر سکتے، آپ کا کلمہ بھی مشکوک ہو جائے گا، قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، دین پورا مشکوک ہو جائے گا اگر وہ راوی مجروح ہوئے تو. اس لیے اہل سنت والجماعت کے مذہب میں وہ جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں. عادل جانتے ہیں منصف، سارے کے سارے انصاف والے ہیں، منصف ہیں. وہ اس بات پر نادر ہیں اور اہل سنت کا یہ مذہب ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ ان کی عدالت مجروح نہ ہونے پائے، مجروح نہ ہونے پائے. اسی عقیدے پر زندہ رہنا ہے اور اسی پر مرنا ہے. اچھا جی، خیر، تو حدیث قدسی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ بھی اصل میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرزند آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں میرے لیے پڑھ لیں، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا. شروع دن میں چار رکعتیں پڑھ لو، اللہ سے رابطہ قائم کر لو، اللہ سے رابطہ. پورے دن کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جولاہا تھا نا، جولاہا، اس نے چار دن تہجد کی نماز پڑھی تو پھر اوپر دیکھتا تھا کہ وہی ابھی تک نہیں آئی مجھ پر، کب سے تہجد پڑھ رہا ہوں. تو جلد باز ہے، خلق الانسان وجودا، یہ جلد باز قسم کا آدمی ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے، اپنے آداب اور شرائط کا پاس نہیں رکھتا، رزق حلال ہو، پیٹ میں حلال ہو، لباس جو پہنا ہو وہ حلال ہو، طہارت صحیح طریقے سے کی گئی ہو. تو مانگنے والا اللہ سے محروم نہیں رہتا، مانگنے والا اللہ سے محروم نہیں رہتا. یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ دیکھو تجربہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل یہی. تو یہاں مقام سے یہ چھت کے اوپر سے آپ چھلانگ لگا دینا، چھلانگ لگا دیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو بچ جاؤ گے، نہیں تو مر جاؤ گے اللہ کے حکم سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ پگلا، یہ اللہ کا منصب ہے کہ بندوں کا امتحان لے، بندوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کا امتحان لے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، تو تم دن کے شروع میں چار رکھتے میرے لیے پڑھ لو تو میں دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں گا. اللہ تعالیٰ یقین کی دولت نصیب فرما. ہاں، یقین بڑی دولت ہے، یقین، اور یہ محنت سے آتا ہے، محنت سے، گھر بیٹھے نہیں آتا. صفائی کرنا پڑتی ہے، صفائی، محنت کرنا پڑتی ہے، خدا سے مانگنا پڑتا ہے، یقین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، پھر یہ چیزیں ملتی ہیں. اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے دوگانہ چاش کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نقل کیا ترمیزی نے اور ابن ماجہ نے۔ اس میں دو کتابیں ہیں سائے ستہ کی۔ سائے ستہ، ستہ جانتے ہیں نا، ستہ ستہ سکس سکس یوں سمجھ لیں، چھ صحیح کتابیں ہیں۔ تو اہل سنت کو اپنی کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ چھ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، اس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے اور سنن ابن ماجہ ہے۔ یہ چھ صحیح کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ یہ اصطلاح ذہن میں رکھیں، یہ چھ حدیث کی، صحاح جمع صحت کی ہے نا، صحیح کی، یہ چھ صحیح بڑی کتابیں تو ابن ماجہ اور سنن ترمذی، ان دونوں کی روایت میں یہ ہے۔ آگے حدیث لائیں حضرت ابو سعید خدری مکین جنت البقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو چاش کی نماز بہت اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اب کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ نقل کیا اس کو ترمذی نے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال تو بہت مرغوب تھے لیکن اس خطرے سے کہ کہیں امت پیروی میں اور تبلیغ میں اللہ کا حکم نہ آ جائے، ان پر فرض نہ ہو جائے، تو اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ نفل ہیں، نفل ان کو فرض کی طرح نہیں، کبھی چھوڑ دیتے تھے کبھی پڑھ لیتے تھے، تاکہ اس کی جو فقہی پوزیشن ہے اور حیثیت ہے وہ سامنے رہے۔ باقی نفلوں میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب گویا کہ اللہ کے امر سے ہو جاتا ہے۔ یہ نوافل کی نماز میں خاص ایک شان ہے۔ حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ کبھی کبھی بغیر لالچ کے بھی دو رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، جن سے مخصوص صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں دو رکعت بھی کیا نیت کریں، فرماتے تھے کہ یہ نیت کرو کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، بس میں اس لیے تیرے سامنے جھک رہا ہوں، آداب ہے اللہ کے دربار کے آداب ہیں، یعنی یہ دو رکعت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے پیار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔